Lotto do wygrania 12 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 13 marca, minęła godzina 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 21 tysięcy zakażeń koronawirusem pół godziny temu potwierdziło Ministerstwo Zdrowia. Pfizer zrealizuje swoje dostawy szczepionek do Polski zgodnie z harmonogramem, zapewnia w wywiadzie prezes oddziału tej firmy Dorota Hryniewiecka-Firlej. Ten weekend to ostatnia szansa, by w Muzeum POLIN zobaczyć wystawę Tumuranów. W ciągu ostatniej doby testy potwierdziły nieco ponad 21 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Zmarły 343 osoby, które chorowały na COVID-19. Dla porównania tydzień temu było 6 tysięcy mniej infekcji. Najwięcej przypadków potwierdzono na Mazowszu i Śląsku. Są też i dobre wieści. Od wczoraj wyzdrowiało prawie 16 tysięcy osób. Pandemia niebezpiecznie przyspiesza w całej Europie. Między innymi z powodu wzrostu zakażeń restrykcje zaostrza włoski rząd. Rośnie też liczba zachorowań na Ukrainie. Światowa Organizacja Zdrowia apeluje tymczasem, by nie wstrzymywać szczepień preparatem AstraZeneca, bo wbrew obawom kilku krajów jest ona bezpieczna. Więcej na temat sytuacji na świecie Wojciech Cygielski. Włochy były pierwszym krajem, który rok temu, gdy zaczęła się pandemia, wprowadził lockdown na całym swoim obszarze. Od tego czasu sytuacja znacznie się poprawiła, ale w ostatnich dniach znów wzrosła liczba zachorowań. Premier Mario Draghi ogłosił, że od poniedziałku zamknięta będzie większość sklepów, restauracji i szkół. Włoskie władze chcą też wprowadzić całkowity lockdown na czas Wielkanocy. Na Ukrainie liczba nowych zachorowań przekroczyła 13 tysięcy. Najszybciej na świecie wirus rozchodzi się teraz w Brazylii, a w szpitalach w całym kraju skończyły się wolne miejsca dla nowych chorych. Światowa Organizacja Zdrowia podkreśla tymczasem, że szczepionka firmy AstraZeneca jest bezpieczna i można ją stosować. Kilka europejskich krajów wstrzymało wcześniej podawanie preparatu po znalezieniu zakrzepów u kilku zaszczepionych. Zarówno WHO, jak i Europejska Agencja Leków twierdzą jednak, że zakrzepy nie mają związku ze szczepieniami. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Zostajemy jeszcze przy temacie szczepień. Dostawy preparatów firmy Pfizer do całej Unii Europejskiej przebiegają zgodnie z harmonogramem, powiedziała w rozmowie z PAP prezes Pfizer Polska Dorota Hryniewiecka-Firlej. Jak podkreśliła, w pierwszym kwartale mają być dostarczone wszystkie zamówione dawki. Dla Polski będzie to ponad 4,5 miliona dawek. Dorota Hryniewiecka-Firlej pytana, czy nowe mutacje COVID-19 wymuszają na producentach szczepionek ich modyfikacje, odpowiedziała, że jak na razie wyniki badań wskazują, że preparat jej firmy chroni przed wariantami z Wielkiej Brytanii, Brazylii czy Południowej Afryki. Jak podkreśliła, Pfizer prowadzi odpowiednie badania, gdyby dotychczasowa szczepionka nie zapewniała wystarczającej ochrony. Teraz krótki alert pogodowy. Uwaga na bardzo silny wiatr w Beskidach. Podmuchy znacznie utrudniają jazdę na nartach czy wędrowanie po górach. Jak mówi Edmund Górny, ratownik dyżurny beskidzkiej grupy GOPR, z tego powodu nie ruszyła część wyciągów narciarskich. Wyciągi, które wiodą powyżej tam tysiąca, na przykład skrzyżne, małe skrzyżne, gondola, to jest wszystko powyłączone, w ogóle nie ruszyło ze względu na duży wiatr. Natomiast jeśli chodzi o turystykę pieszą, jest bardzo mocny wiatr w górnych partiach, jeśli chodzi o Pilsko i Babią Górę, definitywnie odradzamy wycieczki górskie ze względu na duży wiatr i żeby się nie powtórzyła sytuacja tego tygodnia. Temperatury są gdzieś tak od 0 do minus 4. Widoczność jest bardzo dobra, nawet się już słońce gdzieś tam wynurza. Temperatura odczuwalna z powodu wiatru jest o wiele niższa. Jeśli jednak ktoś chce wyjść na szlak, powinien się odpowiednio ubrać, bo organizm szybko się wychładza. Na koniec propozycja dla mieszkańców Warszawy i okolic. Dziś i jutro po raz ostatni będzie można zobaczyć wystawę czasową Tumuranów w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Od poniedziałku w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem placówki kultury na Mazowszu zostaną zamknięte na 2 tygodnie. Wystawa prezentuje historię Muranowa oraz ludzi, którzy tu mieszkali, mówi Kamila Radecka-Mikulicz, kuratorka wystawy. Wystawa Tumuranów przygląda się historii dzielnicy opowiedzianej przez pryzmat doświadczeń jej mieszkańców, żyjących tutaj w 4 wybranych okresach historycznych. Opowiadamy o 13 wybranych miejscach na Muranowie z perspektywy mieszkańców. Znajdziecie tam Państwo i zdjęcia, i artykuły prasowe z różnych okresów, i nagrania opowieści o tych wybranych miejscach w językach i polskim, i jidysz. A szczegóły na stronie polin.pl. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Pochmurno, ale z większymi przejaśnieniami i opadami prawie w całym kraju. Na północnym wschodzie i na południu może popadać deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Na pozostałym obszarze deszcz. Na Suwalszczyźnie maksymalnie 5 stopni, w centrum i nad morzem 8, najcieplej na Śląsku i Małopolsce około 11. Sponsorem programu był producent Insulanu, suplementu diety na utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład zmywarka Whirlpool, technologia szósty zmysł, teraz taniej o 400 zł. Telewizor Samsung Smart TV 65 cali 4K Ultra HD, teraz taniej o 700 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. Wszyscy razem w Media Expert. RRSO 0%. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Jak sobota na zapas, kup więcej, kup więcej. W tę sobotę w Lidlu. Łopatka wieprzowa XXL 53% taniej, 6,99 za kilogram. Ser salami z polskiego mleka w plastrach 11,49 za 800 gramów. Oraz winogrona czerwone bezpestkowe 50% taniej, 8,49 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 3 gramy Redbada. Witam serdecznie w to sobotnie przedpołudnie. Ja nazywam się Redbad Klinster-Komarnicki. Dzisiejszą audycję wydaje Paweł Turski, a realizuje Renata Szewczak. Za chwilę gościem będzie człowiek o wielu głosach, prezenter pogody, lektor radiowy, ziemowit pędzi wiatr. Gościem dzisiaj jest Ziemowit Pędziwiatr, lektor, prezenter pogody, znany z Pytania na śniadanie oraz aktor. Tak jest. No, kiedyś byłem aktorem, tak. Tak można powiedzieć. Łączysz te różne zawody. Działalności. Ale najpierw powiedz mi, bo Ziemowit Pędziwiatr. Ciekawa zbitka. Czy to jest prawda. Pytałeś się swoich rodziców, tak? Bo to, oczywiście. To, że tak powiem, bardzo świadome, świadomy Absolutnie wybór. Świadome. Dzień dobry, witam Państwa. Bardzo dziękuję Ci za zaproszenie do studia. Tak, z imieniem i z nazwiskiem sprawa jest prosta. Miejsce, skąd pochodzi mój tata, czyli okolice Wielunia. Jest tam taka wieś, nazywa się Glina Duża i gmina dosyć duża. Takie miasteczko, Pajęczno. I tam to nazwisko jest standardem. Tam mieszka Pędziwiatrów co drugi dom. Pędziwiatrowie są po prostu wszędzie. Także ja mam takie wrażenie, zresztą bardzo mocno pozdrawiam mieszkańców okolicy Wielunia, trochę prywaty. Oni wiedzą, kim ja jestem. Jasne. Natomiast Ziemowit, tata miał taką fantazję, znał człowieka dawno temu. Podejrzewam, że było to w czasach zamierzchłych za PRL-u, kiedy był w wojsku. I miał tam szefa, który miał dwóch synów. Jeden miał na imię Ziemowit, drugi Przemysław. I tata sobie poprzysiągł, że jak będzie miał dwóch synów, to tak im da na imiona. I mam brata Przemysława. A żeby było ciekawiej, w pracy, nie pracy, w różnych miejscach, gdzie się obracałem z ludźmi, jak ludzie mnie poznawali, mówiłem, że mam na imię Ziemowit, nie wierzyli, dużo wygrałem piwa, zakładając się, pokazując dowód osobisty. Nikt nie wierzył, że jest takie imię, że jak możesz mieć na imię Ziemowit. Żeby nie było, to jeszcze do tego Ziemowit Pędziwiatr, który jest prezenterem pogody. To też był przypadek. Został ogłoszony lat temu 12-15 casting w Telewizji Polskiej na prezentera. Nie było powiedziane jakiego. To jak wyglądał ten casting? Potem się już okazało, że to było na pogodynka, pogodynkę. Pogodyna. Pogodyna wręcz. Casting był kilkuetapowy. Na początek trzeba było wejść, powiedzieć, jak się nazywamy, coś powiedzieć o sobie. No, no i ty wszedłeś i powiedziałeś, jak się nazywasz. Dokładnie. No i ci ludzie, którzy słuchali, parsknęli śmiechem, powiedzieli, dobra, tego faceta już mamy, dziękujemy. Ale tak naprawdę okazało się, że ja się nadaję do tego zawodu po tym, jak pani Bożena Targosz, pozdrawiam serdecznie, nasza ekspertka od słowa, od wyrażania się, od mówienia ładnego, napisała taką króciutką notatkę o każdym z nas. I potem, jak ja już się dostałem, to moja szefowa mi powiedziała, słuchaj, a to napisała o tobie pani Bożena. Ja to wziąłem sobie do ręki. Ja tę kartkę zgubiłem. Niestety, nie mam jej. A to była laurka dla mnie. Także jak zobaczyłem to, to było napisane Ziemowit Pędziwiatr. Fajnie się wypowiada, fajnie brzmi, ładnie mówi, niemal gotowy do pracy. Niemal gotowy do pracy. Natomiast na temat każdego z innego, bo napisane... Tutaj problem z tym, tutaj problem z tym, tutaj za duże pauzy, tutaj smutno, zła postawa, coś. A tu było fajny facet. Niemal gotowy do pracy. Ty się dowiedziałeś o tym, że jesteś niemal gotowy nie, do pracy? Ja się o tym nie dowiedziałem. Ja się dowiedziałem, że jestem niemal gotowy do pracy i wzięto mnie do tej pracy. I tak pracujemy do dzisiaj. Jaką muzykę usłyszałeś wtedy, kiedy dowiedziałeś się, że się dostałeś? No zabrzmiały dzwony. A tak na poważnie? No, jakoś muzykalową no chyba to, usłyszałeś no to, muzykę. Tak, no muzyka jest ze mną związana. Cały czas tam gdzieś podróżuję. I teatr muzyczny był po drodze. O tym za chwilę. I o tym, tak. Ale jaką co usłyszałeś? Maria z musicalu West Side Story. Poczujmy to. The most beautiful sound I've ever heard. Maria, Maria, Maria, Maria, Maria. All the most beautiful sounds of the world in one single word. Maria, Maria, Maria. Suddenly say it loud and there's music playing. Say it soft and it's almost like praying. Maria, Maria, I'll never stop saying Maria. I've just never gonna make my heart Maria and suddenly Maria. And it's almost like praying, Maria, Maria, I'll never stop Maria. Saying, Maria. Ziemowicie, mogę tak, tak jest, powiedzieć? Tak jest. Twój epizod, czy może dłuższe bycie w teatrze muzycznym, po tym jak się nie dostałeś do szkoły, tak? Tak jest. Jak to było? Przypadek. Sprawa prosta. Ja byłem moim zdaniem za młody i za głupi. Można to było zrobić bardziej rozsądnie. Ten talent można było budować. Dziękuję ci pięknie. Wtedy tak wcale nie uważałem. Ja po prostu gdzieś tam czułem, że to jest zawód dla mnie, że ja mogę to robić. To zacząłeś zdawać do szkoły. Tak, zacząłem zdawać. Na tym niemal ostatnim etapie poległem. Może państwo nie wiedzą, jak wygląda taki egzamin. Pewnie państwo nie wiedzą, tylko wiedzą ci, którzy zdawali. No zagraj mleko i to wszystko. Tak, nie, jest. Nie, no nie, tak nie, nie, nie, bez przesady. Ale zagląda się również w zęby. O, to chyba w Krakowie. Być może. Zajrzano mi w zęby, ja miałem wtedy bardzo krzywiutkie te zęby. Znaczy nie, mi badano szczękę, rzeczywiście żuchwę, coś mała takiego. Szczęka, dużo zębów. Ząbki były troszeczkę pokrzywione. Okazało się, że komuś się tam z komisji to nie podobało. Nie spodobało. Ale ja powiedziałem, że założę aparat, ale byli już ludzie z aparatami. Ja miałem w planie to zrobić i w końcu to zrobiłem. Ale to zrobiłem już później, już pracowałem na scenie, w teatrze w Gliwicach i się nie dostałem. I pan profesor Lubaszenko za mną wyszedł, ja taki trochę strapiony, wyszedłem z tego pokoju, z tej sali. I on do mnie podszedł, mówi, słuchaj, nic się nie martw, ty ten zawód będziesz uprawiał, bo to jest dla ciebie. Gdzieś tam dostaniesz się do teatru tylnymi drzwiami. Dasz radę, trzymaj się, powodzenia, cześć. I ja pana profesora po latach, chyba 15, spotkałem na ulicy. Ja nie wiem, czy on to pamiętał, czy tak się zachował w fantastyczny sposób. Szedł ulicą, mówię, dzień dobry, przepraszam, panie profesorze. Podniósł wzrok, mówi, słucham. Pan mnie nie pamięta oczywiście, ale była taka historia. I on mówi, no coś kojarzę. I co? Stało się tak, jak pan powiedział. Mówię, to dziękuję pięknie, życzę zdrowia. Stało się tak, jak powiedział, bo zacząłeś grać w teatrze muzycznym. Tak. Też przez przypadek z tejże szkoły, do której się nie dostałem, dzień później był egzamin w Gliwicach do studium wokalno-baletowego. Jak słyszałem baletowy, mówię, chyba nie bardzo dla mnie to jest. Ale ono było przy Teatrze Muzycznym w Gliwicach. Wtedy to się jeszcze nazywało Operetka Śląska. I ja tam się dostałem. Tam z kolei odwrotnie, tam jakby na mnie czekano. Bo facetów było mało, mężczyzn było mało, dużo kobiet. Czyli zapraszamy po prostu zapraszamy. Z tym, co pan ma. I w czym grałeś? Przede wszystkim, ja wspominam mój debiut, przyjechał pan Jan Szurmiej wyreżyserować musical Zorba. Fantastyczna sprawa, on szedł 12 czy 15 lat. Ale to był ten Zorba? Nie, to nie był Zorba z muzyką Teodora Kisa. Nie, to nie jest to, proszę państwa. Prawdziwy Zorba to jest musical z Broadwayu, 60 lat. I to jest muzyka Johna Kandera. Tam też są te instrumenty, też jest buzuki. W takim razie powiedz w jednym zdaniu, co jest na okładce i zapowiedz. Na okładce jest Zorba, który stoi na jednej ręce. Nogi ma uniesione do góry, on stoi na ręce jednej. Słuchają państwo utworu z musicalu Zorba, Butterfly. Butterfly. I remember one morning when I saw a cocoon in the bark of a tree. I remember I marveled that imprisoned inside was a butterfly waiting to be free. Not too fast, not too fast. Let it grow, let it last. Nature knows when and why. Continue. I was very impatient, so I warmed the cocoon with the breath of my sighs. And the butterfly trembled and began to emerge like a miracle right before my eyes. Not too fast. All at once I discovered that his delicate wings were all crumpled and torn. When he still wasn't ready, I had made him be born. I was stronger than nature, and I made him be born. But the wonder of life has a definite plan. So he died in my hand. By the will, not of God, but of man. Not too fast, not too fast. Every man has a moment, and I'm waiting for mine when I'm finally free. But I mustn't be hurried. Give me light, give me time. Like the butterfly, like the butterfly, like the butterfly, like the butterfly. Not too fast, not too fast. Let it grow, let it last. Nature knows when and why. Think about the story of the butterfly. Think about the story of the butterfly. Think about the story of the butterfly. Think about the story of the butterfly. The butterfly. Not too far. Trójka. Program trzeci. W słońcu dnia przebrana za noc i gdy chcę lodem być, oni śniegu chcą, czekam na deszcz, a ktoś pozbawia mnie chmur. Nie poznasz mnie ze zdjęć z tych milczących ust. Przebieram się, kiedy zmieniają kadr i nie wiem, czy to ja, czy fragmenty tła i tylko ty mi włączasz głos. I ty wiesz, co pod skórą mam, a co we mnie zało. I nic mnie tak nie leczy jak to. I nic mnie tak nie leczy jak to. I nic mnie tak nie leczy jak to. I nic mnie tak nie leczy jak ty. Dziki wiatr dokądś każe mi biec, a cały świat może w dłoni mnie mieć. Odkładasz mnie na miejsce, ty odkładasz mnie na miejsce. Gdy dziki wiatr dokądś każe mi biec, może w dłoni mnie mieć. Odkładasz mnie na miejsce, ty odkładasz mnie na miejsce. O, i nic mnie tak nie leczy jak to. I nic mnie tak nie leczy jak to. I nic mnie tak nie leczy jak to. I nic mnie tak nie leczy jak ty. Poza tym, o czym rozmawialiśmy, jesteś lektorem. Tak jest. To jak? Też przypadek. Dobrze, to skoro to jest przypadek, to może jak powiedz, to jak to w twoim przypadku się stało, że zostałeś lektorem. No i czy jest tak, że czasem gdzieś w sklepie o coś poprosisz i osoba obok ciebie mówi, ja pana skądś znam? Nie. Tak nie bywa. Tak nie bywa, ponieważ ja do tego lektorowania, do różnych zajęć w tymże lektorowaniu troszeczkę ten głos zmieniam. Mhm. Jak na przykład zmieniasz? A na przykład mówię tak. Aha. I teraz właśnie powiem państwu tak. Albo mówię tak. A teraz, proszę państwa, powiem tak. A teraz będziemy robić to. Od czego to zależy? Od tego, co to jest. Co my mamy przekazać. Czy to jest reklama, czy to jest prezentacja, czy to jest... Reklama to jest, rozumiem, z dużą energią i taka zachęta, obietnica, tak? Czy nie? Też nie. Zależy, bo jak bank, to zaufanie. Otóż zaufanie. To. Albo jak kosmetyk dla mężczyzn, albo to jak... na przykład o kosmetykę. No to normalnie po męsku. Po męsku, tak. Do kobiet ciepło, nisko. Też. Tak. A pogodę jak? Normalnie. Człowiek. Znaczy bez oceny? Na pogodę jest zawsze mało czasu w telewizji. A na przykład jak zapowiadasz deszcz, to zawsze na, staram się na smutno, na negatywnie, bo niektórym deszcz się podoba. Nie, na przykład, deszcz jest potrzebny. Jak pada deszcz, proszę się cieszyć. My mamy problemy z wodą w ogóle. Jestem tylko pogodynkiem, żeby było jasne. Tak. Najważniejszy ze mną człowiek, który siedzi, to jest mój synoptyk. On jest twoim zapleczem. Tak, on jest ze mną cały dzień. Dokładnie. Jak coś się dzieje, coś się zmienia... On mi natychmiast daje znać, że mówi, słuchaj, tu zmieniamy z mapki takiej na taką, nie dajemy 7, tylko dajemy 4, a tutaj, słuchaj, będzie jednak deszcz, a tutaj jednak nie. Ty nie możesz tego tak powtarzać po nim, tylko czy streszczać, ty musisz rozumieć, oni co ty mówisz. Oni by opowiadali o tym przez pół godziny, a my to mamy powiedzieć w 3 minuty albo w minutę. Skompilować to no jest trochę trudne. Był taki trochę kurs, można powiedzieć, tego synoptyka. No, ja absolutnie nigdy nie nazwę synoptykiem, bo to są ludzie, którzy pracowali wcześniej w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej. To są naprawdę wykształceni, mądrzy ludzie, a my jesteśmy ich ustami. Ja po prostu chylę czoła dla ich wiedzy, talentu, bo miałem takiego kochanego synoptyka, nie żyje już niestety, Dominik. To był najstarszy synoptyk w Telewizji Polskiej, który mi powiedział któregoś razu na dyżurze, było lato, pamiętam, czerwiec, mieliśmy jeszcze dyżury pogodowe na takim balkonie fantastycznym, widać było Świętokrzyską tam z niego i można było ludziom pomachać. A tam przy Placu Powstańców. Tak jest. I Dominik ustalił mapę, że słuchaj, mów, że piękna pogoda, słonecznie, bez zmian, stabilnie. Ale nagle za 3 godziny mówi ziemowit. Zmieniamy, słuchaj, idzie od Gdańska taka nawałnica, że tutaj w Warszawie za 3 godziny nie będzie żywego ducha na ulicy. Mówię do mnie, ale jak za 3 godziny? Mów ludziom, żeby w ogóle byli gotowi, żeby zamykali okna, żeby pranie ściągali z sznurków, bo będzie katastrofa jakaś. A wody spadnie 20 litrów na metr kwadratowy. Tak, tak, tak. 20 litrów na metr... To jest ulewa. To jest tak zwany deszcz nawalny. Chmura się nie obrywa. Nie. Tylko? Jest deszcz nawalny. Deszcz nawalny. Deszcz nawalny. Tak. I tenże Dominik mówi, słuchaj, mów. Mija 3 godziny, nagle chmury, wiatr i ulewa taka, że faktycznie nie ma żywej duszy. Mówię, Dominik, jesteś niemożliwy. Mówi, po to tu jestem, kochany, dla ciebie. I już. It's raining men. Yes, it's raining men. Powiedz mi, ile tak naprawdę procent jest trafności w tym, co ty zapowiadasz? Niemal 100. Niemal 100. Tak, akurat. Naprawdę. Naprawdę. Aż chyba sprawdzę. Sprawa jest prosta. Wszystkie możliwe dostępne media mówią to samo. Bo tam pracują ci sami ludzie. I to się sprawdza, to działa. Naprawdę tak jest. To może ja żyję w głowie z pogodynką, z prognozą pogody holenderską jeszcze, którą pamiętam z pierwszego okresu, kiedy w Holandii po prostu nie da się zapowiedzieć pogody, bo tam ona się zmienia co godzinę. Może przesadziłem z tym stop. Dobrze, no właśnie. Dobrze, może przesadziłem. No, zawsze to każdy naukowiec powie przynajmniej 99. 99. 100 to rzeczywiście tak po aktorsku tak pojechałeś. Powiedziałem niemal. Tak, po lektorsku. Dokładnie. Bardzo ciężko jest przewidzieć pogodę. Ale czy ona jest przewidywana, czy jest, ona jest obliczana? Ona jest obliczana, przewidywana, wszystko naraz. Powiedz mi, jak ty radzisz sobie z tym, że występujesz bądź co bądź na jednej z najważniejszych scen z wielomilionową oglądalnością? Jak ja sobie z tym radzę? Dobrze sobie radzę chyba. Co można zrobić jakby aktorsko? Przede wszystkim się uśmiechnąć. Mówić ludziom, że to, że będzie padać, to jest dobrze. I trzeba wtedy mówić, jakie atrybuty koniecznie powinni mieć w ręce. Ale ten uśmiech już się pojawia, kiedy się przedstawiasz, więc ktoś masz kredyt na dzień dobry. No tak, mówię, że myślą, no znowu ten koleżka ze śmiesznym nazwiskiem będzie nam tutaj truł i czarował. Ja to lubię. Ale pogodę zapowiada proste. Ziemowit, Pędziwiatr, więc to jest jakby bardzo spójne. Ja się przedstawiam, Ziemowit, Pędziwiatr, Polska Południowa. Jestem chłopak z południa, ze Śląska tak Górnego. Ja nawet pracowałem na kopalni Red Bat. Nawet? Tak, pod ziemią. Jaki aspekt twojego potencjału to wykopywało? Sprawa jest znowu prosta. Po maturze od razu chciałem zobaczyć kopalnię, a potrzebowałem paru groszy do szkoły, jakiejkolwiek, żeby troszeczkę rodziców zciążyć. I mój tata pracował na kopalni, był dyspozytorem kopalni i miał możliwości załatwić mi pracę. Byłem tak zwanym ślepem. Pomoc dołowa. Zjeżdżałeś w dół i tak, co minus robiłeś? 600, łopata i heja. Ja pracowałem na tak zwanym oddziale przygotowawczym, który drąży chodniki pod wydobycie. Ciężka praca, fantastyczne miejsce, kopalnia. Ja tam pracowałem na tym dole tylko dosłownie tydzień. Potem pracowałem już na powierzchni, zarobiłem parę groszy i poszedłem w świat. Tak się stało. Nieprawdopodobna historia. To też jakby przez przypadek. Tak? Absolutnie przez przypadek. Ja chciałem to zobaczyć. Chciałem zobaczyć, co tata robi, co robił, bo pracował wiele lat na dole i związany był zawsze z górnictwem. Zresztą przyjechał do szkoły na Śląsk i po prostu to była jego praca przez całe życie. Jaki byś dał podkład muzyczny pod ten klimat? To trudne pytania. Teraz. Jakiegoś bluesa chyba. Bluesa. A ja bym jeszcze państwa pokołysał. Jest taki musical fantastyczny, też miałem w nim okazję zagrać. Nazywa się Footloose. Może piosenkę tytułową z tego musicalu. Bardzo proszę. Shake, shake. koniec powiedz mi, czy to jest intratny zawód, ten główny, który uprawiasz? A o czym o lektorowaniu mówię. O lektorowaniu? Tak, o lektorowaniu. Dla dobrego lektora w Polsce jest dużo pracy. Mhm. Bardzo dużo, bym powiedział. Tutaj w Warszawie jest takich facetów jak ja, może ze 30, a może nawet nie. Ale to jest coś, czego można się nauczyć? Można się gdzieś zgłosić, czy to po prostu trzeba mieć? Albo przypadkiem, tak jak ty. Trzeba to chcieć robić. Przede wszystkim trzeba mówić na co dzień w miarę ładnie. A cały czas się pilnować. Po prostu się pilnować, bo jak się to odpuszcza, to ucieka. Dosyć duża moda się zrobiła już od wielu lat, ale to cały czas rośnie na audiobooki, na w ogóle na słuchanie. Dla mnie audiobook to jest rzecz do samochodu, gdzie nie mogę wziąć do ręki książki, to słucham sobie audiobooka. A powiem państwu, że nawet nie słucham tych audiobooków za dużo, bo żałuję, że ja ich nie czytam. Dlaczego ale to może nie i ja? To przed tobą. Przeczytałem kilka audiobooków. To jest ciężka robota, bo audiobooka się czyta nieraz 12, 14, 16, 20 godzin, a nieraz większe pozycje 100. Czyli tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie roboty. Dokładnie, non-stop. Wiem, że są koledzy, którzy są w stanie czytać 3, 4, 5 godzin dziennie. Tak samo jak koledzy, którzy czytają filmy, tak zwane szeptanki. Ja też to robię. Nie umiem wysiedzieć. 2 godziny dla mnie to jest góra. A są koledzy, którzy to robią naprawdę parę godzin dziennie. A te szeptanki to jest jeszcze inna kategoria tej sztuki. Tak jest. No bo właściwie tej sztuki lektorskiej jest kilka działów. Bo jest film właśnie, tak. Jest szeptanka, jest reklama. I to jak to idzie mniej więcej? Tutaj się oszczędzasz. Tutaj mówisz swoim normalnym głosem. Ja go trochę ściszam, żeby się nie męczyć. Ale tam idzie scena, tak. Tam na emocji 3 osoby ze sobą rozmawiają. Ach, a ty? To szeptankę można jeszcze rozgraniczyć na 2-3 rodzaje, bo jest film dokumentalny, paradokumentalny, coraz więcej ich. I ten, który właściwie jeden aktor, jeden lektor dubbinguje wszystkich bohaterów. I tutaj trzeba płynąć, delikatnie zaznaczać tylko emocje, bo resztę widać na ekranie przecież. Podaj przykład takiej szeptanki filmu, który szeptałeś, czy serialu. Ja czytam od kilku sezonów taki film, który leci na jednej z komercyjnych stacji. Faceci poszukują na Atlantyku Północnym skarbów. I oni go poszukują i poszukują, nie mogą znaleźć. Kopią w ziemi. Ja troszeczkę oddaję emocje tych ludzi, którzy tam nieraz krzykną, nie krzykną, nawołują się. Takie co, 30% tego? 30%. Tak tylko się podłączyć. Tak. A do tak? tego jest jeszcze ten lektor, który opowiada o tym, co oni robią. Czyli postać trochę inaczej, głównie tam są mężczyźni, no i troszeczkę inaczej tego lektora. Możesz zrobić taki fragment improwizacji, oczywiście, że postać i za oczywiście, chwilę lektor. To jest na takich rozbiegówkach, jest takie coś. I co robimy? Co tam jest? Nie mam pojęcia, chyba złoto. Złoto? Tutaj? Nie, to drewno. Na minus 30? Niesamowite. Nie, kopmy dalej. Dobrze. W tym odcinku... Znaczy tak idzie jest. Narrator. Narrator. Tak? Piotr i Paweł od 20 lat szukają tutaj skarbów. 225-letnia tajemnica może już wkrótce zostanie odkryta. Zapraszamy państwa na kolejny odcinek tego i serialu. I potem oni mówią. Niesamowite, jak to zmieniło. Nie! To proste jest. A do tego jeszcze... Wyrobiłeś to, ale teraz to brzmi... A do tego jeszcze przełączanie się. Widzisz te sceny na ekranie. No tak. Bo to trzeba jednak pod timecode, proszę państwa. Bo to musi być w odpowiednim miejscu. Tak. Jak to się zestraja jedno z drugim? Nie wiem. Po prostu siadam i czytam. To się czyta avista. Mikrofon generalnie jest wdzięcznym narzędziem. Bo jak się do niego zbliżymy i mówimy tak cieplutko... To są bardzo dobre mikrofony. Tak jak teraz, nie będę, na przykład, nie będę teraz tutaj, się zbliżam. Tak jest. I mówię do państwa tutaj tak bliziutko. Wystarczy się uśmiechnąć. Barwa jest ważna dosyć głosu. Jak jest barwa ciemna, to trzeba się cały czas uśmiechać. I na tych strunach grajmy. Cały czas trzymając ten uśmiech. Żegnam cię. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję pięknie. Wylądował mi na głowie liść. Moje imię na kopercie. Pani las chyba wysyła mi list. Zaprasza na przyjęcie. Z daleka trąby słychać. Zbliża się. Przyjechał wujowiatr. Jest tuż, zaczynam biec. Chcę zdążyć na czas. Na ulicach wyścig kurz i ja. Wygląd jak pstrąg, robię promocję. Ludzie nie wiedzą, że w lesie dzisiaj jest koncert. Jest sporo wolnych miejsc, wołają liście. Mam się śpieszyć, moje imię jest na liście. Jeśli masz w kieszeni parę minut, wskocz ze mną na wiatr. Tylko ty i ja i my i ptaki uciekamy z ciepłych miast. Jeśli masz w kieszeni parę minut, wskocz ze mną na wiatr. Tylko ty i ja i my i ptaki uciekamy z ciepłych miast. Jeśli masz w kieszeni parę minut, wskocz ze mną na wiatr. Tylko ty i ja i my i ptaki uciekamy z ciepłych miast. Jeśli masz w kieszeni parę minut, wskocz ze mną na wiatr. Tylko ty i ja i my i ptaki uciekamy z ciepłych miast. Ziemowit popędził już za wiatrem, a my przechodzimy do felietonu. I jeszcze trzy grosze. Paweł Turski, dzień dobry. Jestem tutaj trochę przez przypadek, bo osoba, która miała tu być, właśnie przez przypadek nie może. Za to nie bez przypadku mówi się, że przypadki chodzą po ludziach. Czy czasami, tygodniami na lekcjach języka polskiego, analizuje się nieuchronność losu ludzkiego w Królu Edypie. Jak w życiu każdego człowieka, tak i w życiu Ziemowita, tych przypadków było bez liku. Od pracy w kopalni, przez szkołę w Gliwicach, pracę lektora, aż po wygranie castingu na prezentera pogody. Za każdym razem ten przypadek kończył się dobrze. Nawet gdy nie udało się dostać do wymarzonej Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Wychodzi więc na to, że każda porażka może zakończyć się sukcesem. Może, gdy analizujemy dramat Sofoklesa, edukacja przygotowuje nas po prostu na najgorsze. Aby ewentualna porażka w dorosłym życiu nie bolała nas aż tak bardzo. Gdybyśmy jednak w szkole analizowali przypadek Ziemowita, morał byłby zupełnie inny. Nie bylibyśmy przygotowani do życia, a fatalizm zyskiwałby na popularności jako prosty i skuteczny sposób na życie. A przecież nie o to chodzi. Zawsze trzeba znaleźć ten złoty środek. Nie można dać się ani porwać przez wiatr, ani wciąż walczyć z przeznaczeniem. Bo kto wie, może ono w założeniu wcale nie chce dla nas źle. I jeśli tylko czasami będziemy interweniować, koniec końców niczym Ziemowita zaprowadzi nas do sukcesu. Jestem ptak, latam wokół siebie, myślę, że wiem, ale co wiem, nie wiem, skrzydeł mych wzór. Czule niesie wiatr w górę, zerkam hen w dół, a tam mojej dumy ślad. Jeśli wolno byłoby mi ćwierkać przez cały czas, to tylko wysokim C, brzmiącym doskonale tak. Wiem, że tak śpiewać by chciał nie jeden dziób, bo to sztuka, podniebny czar. Ja mam po prostu dar. Wierzę, że jest zachwyt gdzieś w nas ukryty. Wydobądź go i krzycz z całej siły. To, czego nie ma, możemy mieć. Wystarczy tylko chmury, ląduj na piach, ptakiem być możesz, bez skrzydeł też. Jeśli uwierzysz w to, co chcesz, fantazja daje przestrzeń i czas na pokochanie siebie w nas. To, czego nie ma, możemy mieć. Wystarczy tylko tego chcieć. Za chwilę godzina 12. Nasz program dobiega końca. Audycję wydał Paweł Turski, a realizowała Renata Szewczak. Dziękuję serdecznie za obecność na dzisiejszej rozmowie. Redbud Klinstra Komernicki, do usłyszenia. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. A perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. You're going to watch your soul. You're going to read just watch your soul. You're going to read just watch your soul. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, mamy podwójne szczęście, a termin dopiero w listopadzie. Ale jak to? No wiesz, teraz w euro aż 2 raty gratis i do listopada nie płacisz. Aha, to kupujemy! Rozłóż zakupy na 30 rat 0%, a 2 raty zapłacimy za ciebie. Na przykład Samsung Galaxy A21s, poczwórny aparat w promocji za 560 zł. RRSO 0%. Szczegóły w sklepach euro i na euro.com.pl. Jedynka i Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawiają nowy album Chopin University Big Band Cinema Boogie. Różnorodność, piękno i ponadczasowy wymiar tematów filmowych we wspaniałym bigbandowym wykonaniu. Tak